never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Need to know that you will always be same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever, this I promise from. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Wait. I can talk to. I want you just the way you are. Een van de allermooiste van Billy Joel. Hier aan het begin van deze late avond. Op de 1e mei, alweer een nieuwe maand. Met een week vol met belangwekkende zaken. Zoals Dodair, denk ik, en Bevrijdingsdag natuurlijk. Daar gaan we je allemaal over berichten de komende dagen. Maar wat er vanavond is, dit hoor je nu. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Laten we daar eens mee beginnen. Vind je niet? Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We begonnen dus met Billy Joel en Just The Way You Are, zoals ik al zei. En een aankondiging van wat erin gaat zitten. Wat ga je allemaal horen, behalve hele lekkere muziek op je lokale omroep. Tom Coronel. Je kent hem van het harde rijden en van de televisiespotjes. Hij komt naar Schiedam. Wat komt hij daar doen? Dat hoor je zo meteen. Tja, er is weer veel te doen met de voorjaarsschoonmaak natuurlijk. En daarom gaat onze columniste Marjoleine van Aperen, stadsdichter van Vlaardingen, daarover praten in haar column. En straks komt de dominee voorbij, zeggen ze wel eens. En deze keer is het serieus. Dominee Dora Hoekstra uit Capelle aan de IJssel. Zij gaat iets vertellen over Koningsdag. Zij kijkt als het ware terug op vorige week. Dat dus allemaal in jouw late avond. No matter

tears flow, tears that she's been holding back so long. She wonders, where did all the loving go? The love they used to share when they were strong. She says, yes, I look a mess, but I don't love you any less. I thought you always thought enough of me to always be impressed. I may not be a lady, but I'm all woman. From Monday to Sunday, I work my fingers to the bone. I'm no classy lady, but I'm all woman. This woman needs a little love to make her strong. You're not the only one. He doesn't see her like he used to do. He's too wrapped up in working for his pay. He hasn't seen the pain he's put her through. Attention that he paid just vanished in the haze. He remembers how it used to be. When he used to say, you'll always be a lady, 'cause you're all woman. From Monday to Sunday, I love you much more than you know. You're a classy lady, 'cause you're all woman. This woman needs a loving man. Prachtig nummer van Lisa Stansfield hier in de late avond. All Woman. De lijst is trouwens uitgezocht door Anja van Aalst, de muzieklijst. En dat hoor je dan natuurlijk. Logisch. Boyzone. Die hoorde je ervoor met No Matter What. Goed, we gaan het hebben over iets, ja, best wel iets leuks. Tom Coronel. Je kent hem, autocoureur. Hij komt naar Schiedam. Tom Coronel is naast een succesvol coureur ook een zeer geslaagd ondernemer en een webretailer met diverse webwinkels op zijn naam. Op vrijdagavond 5 mei komt hij naar Schiedam om zijn verhaal te vertellen en lokale ondernemers te motiveren. Dit doet hij ter gelegenheid van een door Open Coffee Schiedam georganiseerde themabijeenkomst over ondernemerschap en retail. Die zal trouwens plaatsvinden in het theater aan de Schie. Je hoort meer over deze gebeurtenis in Schiedam in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven John Smits, organisator van Open Coffee Schiedam. En hij heeft ook iets met Tom Coronel. Die kennen we een beetje, hè, geloof ik. Nou, hij is dagelijks op de televisie, dus of we hem echt heel goed kennen... Met een irritante reclame, volgens mij. Dat zijn nieuwe woorden. Ja. Nee, dat wordt nog wel eens beweerd. Nou, hij is regelmatig aanwezig, laat het daarop. Maar daar kennen we hem dus van. Maar jullie hebben hem om iets anders uitgenodigd, neem ik aan. Ja, de meeste mensen kennen hem dus van de reclame. En dat hij een redelijk succesvol coureur is. Mm-hmm. Wat niet iedereen weet, is dat hij ook een heel succesvol ondernemer is. Hij heeft een hele grote webwinkel, althans meerdere webwinkels. Met tientallen miljoenen aan omzet. Ja. En ik heb hem uitgenodigd om in Schiedam te komen vertellen hoe dat begonnen is. En om praktische tips te geven aan ondernemers. Aan ondernemers, want dat is de doelgroep die je die avond bij Open Coffee wil hebben. Ja, normaal gesproken, de Open Coffee is een bijeenkomst in de ochtend. En mm-hmm. we hebben nu op 5 mei, dus op vrijdagavond, een themabijeenkomst. Ja. Dus we beginnen om 7 uur met de ontvangst in de foyer van het Theater aan de Schie. Ja. En daar zullen een aantal ondernemers zich presenteren aan de deelnemers. Een soort mini-beurs eigenlijk. Om 8 uur gaan we de zaal in. Dan krijgen we een spectaculaire demo van het theater zelf. Ja. En dan beginnen we met een theaterstuk, wat speciaal voor de avond geschreven is. Ook geënt op die ondernemingen weer? Ook op ondernemers aangestuurd. En dat is ook een specifiek voor ja, retailers. Maar ik zie retail heel breed. Dus eigenlijk mm-hmm. Ondernemerschap / retail heb ik het genoemd. Ja. Ja. Die gaan een soort fictieve bokswedstrijd met elkaar aan, die acteurs. Het wordt ja, heel leuk. En daarna hebben we ongeveer een 3 kwartier voor Tom Cornel uitgetrokken. Ja, ja, en die gaat vertellen hoe zijn succes is ontstaan. Ja, en die gaat ook praktische tips geven. Dus ja, ja. De bedoeling is dat mensen een gezellige avond hebben en dat ze een stuk wijzer weer de deur uitstappen. En dat ze ook nog kunnen netwerken, want dat zit er natuurlijk ook ja. wel bij, denk ik. Ja. Want mensen ja. elkaar kennen is toch een van de beste dingen. Ja, precies. Maar we doen niet een programma en dan achteraf een half uurtje netwerkborrel, wat je dan wel eens ziet. Nee, nee. Het is gewoon eigenlijk de hele avond door is verbindingen maken met elkaar. Ja. Maar die borrel zit er toch wel achteraan. Uiteraard zullen wij een anderhalf uur na afloop nog gezellig samen ja. zijn. Inspirerende man, Tom Cornel. Zeker. Dat moet natuurlijk ja. wel. Hij moet ja. wel mensen kunnen overtuigen. Maar ja, hij praat vanuit zijn eigen succes en ervaringen, toch? Ja, maar het is absoluut iemand die het goed kan brengen. Waardoor je okay. echt gemotiveerd raakt om de volgende dag zelf ook je valt aan niet de slag in slaap. Te gaan. Nee, nee, absoluut niet. En hij kan ook nog wat tips geven, want hij is ook niet weg na zijn 3 kwartier praatje. Nee, precies. De bedoeling is inderdaad om ook gedurende die avond een soort meet and greet te organiseren. Dat mensen die wat meer vragen hebben ook nog even terecht kunnen. Een hele informele bijeenkomst in het Theater aan de Schie. Hoeveel mensen kunnen daarin? Ja, in het theater kunnen iets van 700 mensen. Maar ja. dat vind ik wel heel ambitieus. Ja, ja. Normaal gesproken, nou, open koffie wordt bezocht door 100, 150 ja. mensen. En ja, ik verwacht dat nu dit aantal ook wel aanwezig zal zijn. 300. Nou ja, dat is toch een mooi aantal om daar een avond mee door te brengen. Ja, en allerlei leuke tips te ontvangen over absoluut. Hoe je het beste kan ondernemen. Laten we het zo zeggen, de mensen die er zijn, zijn in ieder geval heel geïnteresseerd en gericht aanwezig. Dus en we verwachten ja, inderdaad heel goed gemotiveerde deelnemers. Ja. Je zei al in Theater aan de Schie, wanneer vindt het plaats? Dus op vrijdagavond 5 mei. Oh, ja. Oh, bevrijdingsavond. Ja, ja. Maar bevrijdingsdag vieren we natuurlijk tegenwoordig eens in de 5 jaar. En het is geen officiële vrije dag, laat ik het dan zo zeggen. Nee. En ja, laten we dan zien als bevrijding van we gaan het op een nieuwe manier het ondernemerschap aanpakken. Dus dat is een wat vrije interpretatie. Die verbinding leg je ook nog tussen de bevrijding en het vrije ondernemerschap. Ja, ja. ja. Ja, een beetje zoeken, maar dan kom je er wel. Precies. Ja, ja. Ja, mensen die zich willen aanmelden, moet je van tevoren even aanmelden. Is dat handig? Ja, dat is wel het verzoek. Zodat we ook weten wie er aanwezig zijn en met wie we rekening moeten houden. Tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Dat kan via de website van openkoffieschiedam.nl. Ja. Waarbij koffie op zijn Engels gespeld is. Dus COFFEE. Ja. Openkoffieschiedam.nl. En daar staat ook alle informatie op die je nodig hebt. Daar staat het hele programma, het aanmeldlink. Dus alles wat mensen willen weten, kunnen ze daar vinden. Kaartje kopen van tevoren? Nee, vrij toegang. Oké. Okay. Het enige is dat ze de consumptie zelf afrekenen. Maar ja, dat lijkt me billig voor een hele interessante avond. Zo is dat. Een interessante avond. En Tom Cornel komt die avond nog interessanter maken op de Open Koffie in Schiedam. John Smits, dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes en ook heel veel plezier die avond. Dankjewel. Graag gedaan.

pinch of my breath, what there is left of it. You can be murder at this hour of the day, but in the morning this hour will seem a lifetime away. Oh, Claire, Claire. Even luisteren naar het lachen van een baby, altijd leuk. Zo laat op de avond. Want daar gaat het lied over natuurlijk. Van Gilbert O'Sullivan. Claire, alweer uit 1972. Tijd voor de column van Marjoleine van Aperen. Ze gaat het hebben over haar schoonmaakfrustraties. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Ooit werkte ik als schoonmaakmedewerkster en onbegrijpelijk vond ik het. Onbegrijpelijk hoe mensen met genoeg te besteden, wonend in kasten van huizen, zich kledend in de duurste merken, zulk armoedig schoonmaakmateriaal bezitten. De woning staat vol torenhoge kastenwanden, waarvoor overigens alsnog stapels kleding en ander materiaal staan, en bevatten vol overbodige reinigingsmiddelen, terwijl een normale stofdoek, mop of emmer niet te vinden is. Met zo'n eng synthetisch schoonmaakdoekje, wat aan je ruwe handen blijft plakken, moest ik het stof te lijf. Bij diverse adressen ontbrak zelfs het hengsel van de emmer, door ik mij als een wasvrouw in de middeleeuwen voelde. Tevens was er regelmatig geen wc-borstel aanwezig, of één waarvan de steel er stevast afviel als je ermee de pot schrobde. Resultaat, je diende met je handen de bruin uitgeslagen ragebol uit het closet te vissen. Trashiek. Ook de waarde van een bruikbare mop wordt regelmatig onderschat. Er is tegenwoordig natuurlijk allerhande geïnnoveerd materiaal op de markt aanwezig. Echter, vele zijn van een dusdanige kwaliteit dat ze al snel na aanschaf bij de steel of het wringmechanisme breken. Er zijn er met een spons die amper uit te wringen is, waardoor je hem alsnog met de hand moet samenknijpen. En er zijn er zelfs die vrijwel identiek zijn aan een trekker met een dweil eromheen, met het verschil dat je hem met veel gedoe vast kunt en moet klikken. Ik krijg dan echt zin de trekker over te halen. Ook de eisen van de klant kunnen behoorlijk ongeloof veroorzaken. Het ergste moment beleefde ik met de man met het konijn. Hij dacht mij volgens mij gekocht te hebben. Stevast opende hij de voordeur in zijn pyjama. Wachtte totdat ik koffie had gezet en het hem bracht, met twee klontjes en een scheutje melk. Pontificaal op de bank hangend, keek hij vervolgens over zijn laptop toe hoe ik zijn huis onder handen nam. Hij negeerde mijn aanwezigheid en verzon ondertussen telkens weer, als mijn tijd er bijna op zat, een klusje. Bijvoorbeeld het reinigen van het immense balkon met dikke groenaanslag op de balustrade en vol stro van het konijn, wat wel continu aandacht kreeg en als een baby werd vertroeteld. Met zweet op mijn rug had ik getracht het binnen een kwartier strak te krijgen en het zag er zonder twijfel een stuk beter uit. De pyjama-man reikte me echter met een ontevreden gezicht een tandenborstel aan, om hiermee de hoekjes hier en daar uit te graven. Maar die ene keer spande echt de kroon, of beter gezegd, de boog. Na ruim 3 uur flink poetsen, ik had die vibrator naast het bed netjes overgeslagen, riep hij mij bij zich. Ik zag een keukenschort met de nek en heupbanden strak aan het wandrek gespannen. Wat zie je? Vroeg hij. Keukenschort. Dat was fout. Het had mij moeten opvallen dat het ontbrak aan vouwen. Hij beval mij mee te lopen. Werkelijk, het was geen vriendelijk verzoek. En mijn assertieve poging te melden dat ik echt naar huis moest, haalde weinig uit. Hij dirigeerde mij naar de slaapkamer en vroeg mij opnieuw wat ik zag. Nu wijzend naar een overhemd. Ik begreep ondertussen zijn bedoeling en merkte wat kreukels op. Zeer verbolgen over opnieuw een incorrect antwoord, begon hij te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik voelde me erg opgelaten en kon niets anders dan schaapachtig beamen dat dit klopte. 8, 9, ondertussen keek hij vrij furieus. 10, 11. Hij ging maar door. Ik probeerde een constructieve houding aan te nemen door te beamen dat het inderdaad niet oké was dat er nog zoveel vouwen in zaten. En ik kon begrijpen dat hij daar niet tevreden over was. Ik bood hem aan mij niet te betalen voor dit strijkwerk. Ook al had ik er echt mijn best op gedaan. Echter, hij bleef tellen en leek meer en meer ontoerekeningsvatbaar. Bij 38 stond ik te trillen op mijn benen van deze ridicule, treurige en onwerkelijke vertoning en trachtte hem, de brok aan mijn keel wegslikkend, nog wat te kalmeren door te melden dat ik wel zijn instructies had opgevolgd en ik de rest toch wel naar tevredenheid deed. Het mocht niet baten. Bij 53 was hij uitgeteld en volledig in shockmodus geraakt en zei dat dit ook direct de laatste keer was. Ik wist nog net te melden dat ik het erg jammer vond dat het op deze manier moest eindigen. Hij gunde mij opnieuw geen blik waardig. Ach, het betekende voor mij in ieder geval een paar schoonmaakfrustraties minder. Veel gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd. Je stem komt bij me binnen, ik versta je woord voor woord. Maar het is te lang geleden dat ik jou echt heb gehoord. Het vuur dat zat te laaien is nou een vlam die waakt. Ik zou niet eens meer weten waarmee je mij nog raakt. Ik ken jou als geen ander, je bent aan mij gewend. Ik mis je zo, terwijl je hier nog bent. Werd de tijd maar teruggedraaid, kon ik maar opnieuw met jou. Mocht ik het maar één keer samen met jou overdoen. Je mond is lauw geworden, je hart is afgekoeld. De tranen in je ogen zijn niet meer voor mij bedoeld. De rozen op de tafel, ze bloeden langzaam dood. En ik vergeef jou op de automatische piloot. Ik kan jou niet meer voelen en jij drinkt niet meer door. We zijn er nog, maar gaan er niet meer voor. Werd de tijd maar terug. Alles willen doen. jou. Zij je nog maar één keer zacht, mijn lief, ik hou van jou. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Marilyn Martin heeft niet veel hits gehad. Hoewel ze wel prachtig kan zingen en eigenlijk geweldige nummers heeft gemaakt. Maar misschien meer voor de Amerikaanse markt. Je hoorde haar met Move Closer. En ervoor Jeroen van der Boom. Ja, de topper werd de tijd maar teruggedraaid. Hoorde je hier in De Late Avond. Zo meteen komt dominee Dora Hoekstra uit Capelle aan de IJssel voorbij. Maar eerst nog even Michael Bublé. Close your eyes, Let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. 'Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna have to cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, because you're one of a kind. Down on me, I know I'm finally free, so I tell you gratefully. Every single beat in my heart is yours to keep. So close your eyes, let me tell you all the reasons why, babe. With a little look my way, you're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. Als je niet van crooners houdt, zou zomaar kunnen. Nou, dan zou dit toch jou aan het twijfelen moeten brengen. Michael Bublé, Close Your Eyes. Hoewel het zover nog niet is, want we hebben nog één mooi onderwerp hier in de late avond. Namelijk elke 14 dagen verzorgt dominee Dora Hoekstra bij Radio Kapelle een column over onderwerpen die haar ontroeren, vrolijk maken, opvallen of haar verbazen. De column van vandaag gaat over Nederland is altijd één keer per jaar oranje gekleurd. En dat is natuurlijk op 27 april. Sinds een aantal jaren vieren we Koningsdag, maar Koninginnedag hoor je ook nog vaak nog zeggen. Dora laat in deze column haar licht schijnen over deze nationale feestdag. Het is een bijdrage van Radio Kapelle. Er zijn mensen, echt waar, die vluchten het land uit op dagen als Koninginnedag. Geen idee waarom, ze schijnen niet tegen dat kneuterige Nederlandse oranje gevoel te kunnen. Dus biezen pakken en wegwezen. Mij hoor je niet klagen over Koninginnedag. Ja, nou kijken ze me hier wat vreemd aan. Ja jongens, ik weet het, het is tegenwoordig Koningsdag. Maar daar ben ik nog niet zo aan gewend. En over 15 jaar wordt het toch weer Koninginnedag. Maar het klopt, we hebben een heuse koning en dus een Koningsdag. Maar Koninginnedag bekt gewoon veel lekkerder en roept bij mij ook meteen een ander gevoel op. Koningsdag klinkt wat zakelijker. Bij Koninginnedag denk ik meteen aan oranje tompoeses, vlaggetjes, rommelmarkten voor de tv hangen als het slecht weer is, om naar de Royal Family te kijken en dat oervoorspelbare verslag aan te horen van verslaggevers die je precies vertellen wat je zelf ook al ziet, met nog wat geklets eromheen. Maar dat mag de pret niet bederven. Het enthousiasme langs de kant, Mensen, tenminste de mensen die daar staan, die vinden het leuk om de koning en zijn familie in het echt te zien en zo mogelijk zelfs even aan te raken. Wat is dat toch? Iemand heeft de titel koningin of koning en alle mensen worden ineens enthousiast als hij in de buurt is. Ik ook. Jaren geleden moest ik wachten in Leiden om de universiteit binnen te gaan, omdat toen nog prins Willem-Alexander daar een receptie had. Wij mochten pas binnen toen hij wegging. En weet je, hij zwaaide naar ons voordat hij in die prachtige, glimmende auto stapte. Wauw, hij lachte en hij zwaaide, ook naar mij. Waarom vind ik dat nou leuk? Ik ben niet super oranje gezind hoor, maar het heeft gewoon iets. Ons land wordt vertegenwoordigd door een koningsfamilie. We betalen ervoor, valt omgerekend per persoon trouwens best wel mee. En dan krijgen wij er iets voor terug. Wat? Nou, onder andere een stukje saamhorigheidsgevoel. Het Koningshuis is een verbindend element in onze samenleving. Zo'n prachtige familie op hun paasbest gekleed. Het kan je ook een goed gevoel geven. Iets om je aan op te trekken. Al gaat het in ons land of met jezelf niet altijd even goed. Er is een Koningshuis en hun pracht straalt af en toe. En zeker op Koningsdag even op alle Nederlanders af. En ja, dat is puur symbolisch. Maar mij zul je ook niet horen zeggen dat er iets mis is met symbolen. Leve de koning, leve het oranje gevoel. Je zou bijna zeggen, hey, dit is het afscheidsliedje van deze avond aan het einde van de show. Maar nee, we hebben nog één nummer voor je. Je hoorde wel even The Pretenders en I Go To Sleep aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. We zijn er morgenavond weer om 11 uur. Wij hopen dan met ons team dat we weer mogen rekenen op jouw gezelschap tussen 11 en 12. En dan zorgen wij wel weer voor de heerlijke rustige muziek en leuke onderwerpen. Dus morgenavond weer De Late Avond vanaf 11 uur. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Welterusten, ga je slapen. En ja, ga je werken, blijf je werken. Dan wensen wij je hier een hele goede wacht. Tot morgenavond. Tot besluit Pharrell Williams en Marilyn Monroe. Tot morgen. different. Not even Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Cleopatra. good boy, keep it this girl.